वात्सल्य रस को, इतने इस कैशोर रस को क्रमशः अवर्णन किया जाता है, क्रमात् इनका वर्णन किया जाता है। आद्यम मध्यम च कैशेषम च कैशोरम त्रिविधम भवे, आगे आएगा वो ये प्रसंग के बाल्य अवस्था में कैशोर का जो वर्णन है उसमें रस के विस्तार की संभावना कम है, इसलिए कैशोर को ही प्रमुख रूप में माना जाएगा। यहाँ पर एक सिद्धांत उसको केवल याद दिला दें, उस दिन वर्णन किया हुआ था, परंतु उसको केवल याद दिला दें कि यदि कैशोर बाल्य अवस्था में आता है तो अंगी रस तो है वहां पर बाल्य वात्सल्य रस, परंतु कैशोर जहां आया वह केवल उद्दीपन बन करके विराजमान हो जाएगा, उसको उद्दीपन मात्र कहा जाएगा। या कभी कभी जो कैशोर की अवस्था हो गई है, खूब बड़े हो गए हैं, परंतु वहां पर भी बाल्यवत चेष्टा यशोदा जी को देख करके जिद करते हुए कह रहे हैं, यशोदा की गोदी में कन्हैया कृष्ण बड़े हो गए हैं भले, परंतु फिर भी गोदी में कहीं रह रहे हैं, मैया से लिपट रहे हैं, मैया के हाथ से छीन करके खा रहे हैं, तो ये चंचलता जो है वो चंचलता भी वहां पर उद्दीपन कहलाएगी। तो कैशोर में बाल्य ये उद्दीपन हो गया, कैशोर हो गया अंगी, एक हो जाएगा अंग, अंगी और उद्दीपन, जो अंग है उसको उद्दीपन कहेंगे, जो अंगी है उसको मुख्य रस कहेंगे, ये कहने का तात्पर्य है। तो कोई भी रस किसी रस में भी आ सकता है, परंतु वहां पर मुख्य रस अंगी रहेगा और अन्य रस उद्दीपन बन जाएगा। हाँ, उद्दीपन दोनों में दोनों उद्दीपन हो जाएंगे, दोनों में दोनों उद्दीपन हो जाएंगे। वो कालचित का मतलब है कि कभी थोड़ी देर के लिए आया, वो स्थाई नहीं रहेगा। कालचित शब्द का जो प्रयोग किया है वो थोड़ी देर के लिए आएगा वो उद्दीपन, और जल्दी से उद्दीपन करके फिर वो समाप्त हो जाएगा। हाँ, दोनों ही हैं, और मतलब उसका पूरा विस्तार नहीं है, पूरा विस्तार नहीं है, उस विस्तार की संभावना वहां पर ज्यादा नहीं है यशोदा जी के सामने। कारण इसका क्या अवस्था है? नहीं, कारण लोक की मर्यादा है, माता पिता के सामने माने चंचलता एकांत व्यवहार नहीं हो सकता है, तो लोक मर्यादा शास्त्र की मर्यादा उसमें कारण है। परंतु कहीं युवावस्था में भी बाल्यवस्था की चंचलता, जैसे मैया के हाथ से छीन करके खाना, मैया से चुरा करके और उस समय कुछ खाना, माखन चोरी कर लेना युवावस्था में भी, तो ये कहीं बाल्य जो चेष्टा है वह कहीं उद्दीपन हो गई, और वो बाल्य चेष्टा बड़ी रसपूर्ण होगी, वो कहीं मिलकर के अद्भुत रस को कहीं प्रकट करने वाली होकर के विराजमान होगी। व्यवहार में भी कहीं देखने में आता है, उस दिन भी दृष्टांत दिया था कि भले बड़े हो गए परंतु भाई बहन आपस में लड़ रहे हैं, तो मैया का कहेगी, बोले ऐसे ऊंट से हो गए, देखो कैसे लड़ रहे हैं, बच्चान की तरह से, बच्चों की तरह से, और ऊंट से हो गए तुम लड़ते भाई अच्छे लगो का, माँ यही कहेगी, परंतु वहां पर बालक की तरह से लड़ते हुए विराजमान हो गए कि नहीं, इस शैया पर मैं सोऊंगा, तू मत, तू नहीं सोएगी, बहन से लड़े हैं, बहन कह रही ना ये मेरी जगह है, हटाओ इसे, ये लड़े बड़े हो गए हैं, फिर भी श्री कृष्ण मैया की गोदी में आकर के बैठ जाएं, मैया की गोदी में सो रहे हैं, यशोदा जी बड़ी हो गई हैं, श्री राधा रानी बड़ी हो गई हैं, परंतु कीर्ति मैया की गोदी में बैठ जाएं और कीर्ति मैया अपने हाथ से उनकी चोटी गूंथे, बैनी गूंथे, जबकि अपने आप समर्थ हैं, अब तो बड़ी हो गई है, कोई बहनी गुदने की जरूरत है क्या, चोटी गुदने की? परंतु मैया लाड़ में बड़ी बेटी कभी भी चोटी गूंथती है। तो ये रस जो है वो रस, कहीं बात्सल्य जैसी जो चेष्टाएं हैं, वो बात्सल्य जैसी चेष्टाएं कहीं रस को उद्दीपन अद्भुतता प्रदान करने वाली हैं, बढ़ाने वाली हैं। तो आद्य मध्य कैशोर, तीन प्रकार का कैशोर होता है। इसमें आद्य कैशोर के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं कि वर्णस्य उज्ज्वलता, चेहरे के ऊपर ग्लो आ जाए, उज्ज्वलता आ जाए, चमक आ जाए। कापि नेत्रांते चारुणा छवि, नयनों में ललोई आ जाए। रोमावली प्रकटता, कहीं रोमावली प्रकट होती हुई चली जाए। जो वक्षस्थल पर जो रोमावली है वो रोमावली कहीं प्रकट होती हुई चली जाए, रोमावली प्रकटता। अब भगवत स्वरूप में श्रमश्रु तो है नहीं, डाढ़ी मूछ तो है नहीं, परंतु जो त्रिवली से रोमावली है उसकी प्रकटता है? हाँ, एक उदाहरण है, हरत शितिमा काप्यंगानाम महेन्द्र मणि श्रियम, श्री कृष्ण के श्रीअंग की शितिमा माने नीलापन, शितिमा ने श्यामलता, वह कोपी अंगानाम, अंग की जो नीलमा है वह महेन्द्र मणि श्रियम, महेन्द्र मणि की शोभा को भी हरण करने वाली है। ब्रह्मशति दृगांते कांतिर मनाग इव लोहिनी, नयनों में कुछ ललोई वहाँ स्वाभाविक रूप में प्रवेश कर गई है, प्रविशत में प्रवेश कर रही है। रोमांत दृशोर अंते, नेत्र की कनखियों में कांतिर मनाक इव लोहिनी, लोहिनी माने लाल रंग की कांति कहीं प्रवेश कर रही है। सखे तनुराम राजी सूक्ष्म दरा अस्य विरोहते, तनुराम राजी, राजी माने पंक्ति, तनुरोह माने रोम, रोम की पंक्ति कहीं नाभि से उठ करके वक्षस्थल की ओर बढ़ रही है। तो प्रभुषित दृशो अंत्य कांति ही मनार एवं लोनी, और तनुराम राजी सूक्ष्मा, नेत्रों की जो पंक्ति, ये रोम की जो पंक्ति है वह सूक्ष्म आ रही है। दरास से विरोहते, धीरे धीरे विरोहते ऊपर चढ़ रही है। स्फुरति सुषमा नव्य इदानीम तनु बनमालिना, आज बनमाली की कोई नई सुषमा सामने प्रकट हो रही है। अब श्री कृष्ण के जो श्रृंगार हैं उन श्रृंगार का वर्णन आगे करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, निताई गौर हरि बोल, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, निताई गौर हरि बोल, जय जय श्री राधे श्याम।